TV Eura GD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Suszarka Bosch, seria 6. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2696 zł. Teraz za 2496. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.4 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Po nocnym incydencie z dronami wojsko chce nowych przepisów o obronie powietrznej. Był Waszyngton, czas na Berlin. Prezydent wybiera się do stolicy Niemiec w połowie września. Uosabiał włoski styl i elegancję. Nie żyje projektant mody Giorgio Armani. O wprowadzenie procedur, które skrócą czas użycia środków obrony powietrznej, wnioskuje dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych generał Maciej Klisz. Ma to związek z incydentem z nocy, kiedy to dwukrotnie dron wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Generał Klisz podkreśla, że potrzebne są nowe przepisy dotyczące obrony powietrznej. Poprosiłem, mając na uwadze zdarzenie z wczorajszej nocy i doświadczenia z Łukowa z nocy z 19 na 20, poprosiłem szefa sztabu generalnego i pana premiera o przygotowanie pewnych decyzji, które znacząco skrócą czas reakcji systemu obrony powietrznej, abyśmy takie sytuacje mogli w lepszy sposób kontrolować. Generał Klisz zaznaczył, że nie chodzi o niszczenie czy zestrzeliwanie obiektów za wszelką cenę, ale o ochronę ludności. Dwóch prokuratorów wojskowych zostało wyznaczonych do prowadzenia sprawy katastrofy F-16. Myśliwiec rozbił się tydzień temu w Radomiu podczas treningu przed pokazami lotniczymi. Zginął pilot major Maciej Slap, krakowian. Na miejscu katastrofy pracowało ponad 500 funkcjonariuszy, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Zarówno żandarmerii wojskowej, wojska, prokuratorów, saperów z Dęblina oraz kilkudziesięciu techników z bazy w Krzesinach. Przeczesali 35 hektarów lotniska, dodaje prokurator Skiba. Te czynności, które były przeprowadzone na terenie Radomia, to nie tylko oględziny miejsca zdarzenia, ale również przesłuchania. Łącznie do tej pory przesłuchano 48 świadków. Zarówno na terenie lotniska w Radomiu, jak i w bazie w Krzesinach zabezpieczono dokumentację dotyczącą pilota i samolotu. To m.in. nagrania z prywatnej kamery majora Macieja Krakowiana, która nagrywała ostatni lot. 16 września Karol Nawrocki odwiedzi Berlin. Polski prezydent zostanie przyjęty przez swojego niemieckiego odpowiednika Franka-Waltera Steinmeiera. Kancelaria niemieckiego prezydenta opublikowała zarys programu wizyty, do której ma dojść we wtorek za niespełna dwa tygodnie. Karol Nawrocki zostanie podjęty z wojskowymi honorami w Pałacu Bellevue. Po zdjęciach przed prezydencką siedzibą już w środku nastąpi wpis do księgi pamiątkowej, a potem politycy będą rozmawiać. Dokładnie taka sama kolejność obowiązywała podczas pożegnalnej wizyty Andrzeja Dudy w maju. Frank-Walter Steinmeier wystosował swoje zaproszenie do wizyty w Berlinie, gdy tylko ogłoszone zostały 2 czerwca wyniki wyborów prezydenckich. Niemieckie media, zarówno w kampanii wyborczej, jak i w pierwszych tygodniach prezydentury, często pisały i mówiły o antyniemieckich wątkach w wystąpieniach nowego prezydenta Polski. Kanclerz Niemiec przyznał niedawno, że wolałby inne rozstrzygnięcie wyborów w Polsce. Prezydent Frank-Walter Steinmeier o Polsce i jej decyzjach mówi wyłącznie dobrze lub neutralnie. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Do wizyty prezydenta w Waszyngtonie i rozmów premiera w Paryżu wrócimy za kilka minut w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada, że sędziowie winni zaskarżanych wyroków, za które Polska musi płacić unijne odszkodowania, zapłacą je z własnej kieszeni. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikował orzeczenie, które odmawia Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego statusu sądu. Powodem są wątpliwości wobec niezawisłości i bezstronności składu sędziowskiego. Minister Waldemar Żurek w nagraniu w mediach społecznościowych mówi, że polskie sądy mają obowiązek uznawania tego wyroku z powodu zasady pierwszeństwa prawa Unii. Co więcej, jeżeli Sąd Krajowy ustali, że orzeczenie o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania zostało wydane przez skład orzekający, który nie spełnia wymogów prawa Unii, orzeczenie to trzeba będzie uznać za niebyłe. Musimy wreszcie zrobić w tym porządek. Ci, którzy ubierają togi, wiedząc, że nie są sądem i za nich Polska płaci odszkodowania, będą musieli za to zapłacić z własnej kieszeni. Minister przypomniał też, że w Sądzie Najwyższym nadal zasiadają sędziowie, którym TSUE odmawia statusu sędziów. Nie żyje włoski projektant mody Giorgio Armani, informuje AFP. Miał 91 lat. Armani był synonimem nowoczesnego włoskiego stylu i elegancji. Łączył w sobie wdzięk projektanta z przenikliwością biznesmena. Roczne obroty jego firmy wynosiły ponad 2 miliardy euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 16, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dziś czekają nas spore emocje piłkarskie, koszykarskie i tenisowe. Te ostatnie niestety już bez udziału naszych reprezentantów. Iga Świątek odpadła, jak pamiętamy, wczoraj w nocy z US Open na poziomie ćwierćfinału. Dziś, a właściwie to jutro nad ranem, lepsza od niej Amerykanka Amanda Anisimova zmierzy się o finał z Japonką Naomi Osaką, prowadzoną przez naszego trenera Tomasza Wiktorowskiego. Wcześniej na Louis Armstrong Stadium, największej tenisowej arenie na świecie, o tę samą stawkę zagrają Białorusinka Aryna Sabalenka z inną Amerykanką Jessiką Pegulą. Ten mecz startuje o pierwszej w nocy, po nim starcie Anisimowej z Osaką. Wtedy będziemy już wiedzieć, jak poradzili sobie nasi piłkarze w eliminacjach mundialu. Zadanie przed nimi arcytrudne. Grają na wyjeździe z Holandią, z którą po raz ostatni wygraliśmy 45 lat temu. Mecz odbędzie się na legendarnym stadionie De Kuip w Rotterdamie. Tu swoje mecze rozgrywa na co dzień ekipa Feyenoordu. Bramkarzem lokalnego rywala Sparty jest nasz Filip Bednarek i to jego spostrzeżenia z występów na tym obiekcie. I za każdym razem to jest taki moment, w którym gdzieś się musisz uszczypnąć, bo to jest taki moment wyjątkowy. Uważam, że ten stadion to jest taka świątynia piłki nożnej, więc też, że jest to na pewno spełnienie marzeń zagrać na takim stadionie. Mówił Filip Bednarek. Jego brat Jan powinien dziś zagrać w naszej kadrze na środku obrony od pierwszego gwizdka sędziego, czyli od 20:45. Kwadrans wcześniej na parkiet w katowickim Spodku wybiegną nasi koszykarze i rozegrają ostatnie spotkanie grupowe na Eurobaskecie przeciwko Belgii. Grają z dużą częstotliwością, a koszykówka to sport kontaktowy i bardzo wymagający motorycznie. Podnoszone tematy zmęczenia i urazów pragmatycznie komentuje rozgrywający kadry Kamil Łączyński. Miejmy nadzieję, że wytrzymamy te trudy, natomiast to też nie jest tak, że my jako jedyni gramy w grupie. Grają jeszcze pozostałe drużyny, które też zmagają się ze swoimi jakimiś problemami i też mają taką podobną, powiedzmy, różnicę czasową między meczami, więc my musimy być przygotowani na to, że wychodzimy i walczymy o każdy centymetr boiska, tak jakby od tego meczu miał zależeć nasz awans. Przypominamy mecz naszych koszykarzy o 20:30. Przypominamy też, że mają już zapewniony awans do fazy pucharowej Eurobasketu, ale wynik spotkania z Belgami będzie mieć znaczenie, z którego miejsca w grupie biało-czerwoni wybiorą się do Rygi. Tam odbędzie się decydująca część Mistrzostw Europy z meczami o medale włącznie. W nocy raczej zachmurzenie będzie małe. Na południowym wschodzie pojawi się przelotny deszcz i burze. Jutro będzie więcej chmur, przez kraj będą przechodziły burze z solidnymi ulewami i do tego będzie wyjątkowo gorąco, nawet do 31 stopni Celsjusza. Miejscami. IMGW wydał ostrzeżenia o upale. Zapraszamy do reklamy. Wjeżdżaj do szkoły z MediaMarkt. Laptop HP 15 z procesorem Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299 zł, a teraz tylko 1999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Krzysztof Sagan, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej polska ofensywa dyplomatyczna za oceanem i w Europie, która mimo osobistych tarć na linii prezydent premier przynosi skutki, z których obie strony politycznego sporu wydają się być zadowolone. Połączymy się też z Markiem Wałkuskim, który w Waszyngtonie zadał Donaldowi Trumpowi takie pytanie, że prezydent Stanów Zjednoczonych kazał mu, a zresztą przed wpółdosami się państwo przekonają, co mu kazał. Mam też dla państwa zaproszenia na spotkanie z Remigiuszem Mrozem. Wkrótce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Szczegóły w trakcie audycji popołudniowej. Proszę zostać z nami. Tu program Trzeci. I'm not 12 minut po godzinie 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Prezydent dziś we Włoszech, wczoraj w Waszyngtonie, premier w Paryżu na spotkaniu tzw. koalicji chętnych. Mamy ofensywę dyplomatyczną Polski i polskich polityków. Po licznych uszczypliwościach, po licznych przepychankach wydaje się, że rząd i pałac prezydencki mówią, zastanawiam się, czy dobre słowo to jest słowo zgodnie, czy może jednym głosem byłoby może bardziej precyzyjne. Zaraz się na pewno dowiemy, bo pojawia się pytanie, czy to pewne chwilowe uspokojenie nastrojów, czy to jest jednak zwiastun dłuższej współpracy. O tym wszystkim Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Między innymi z prezydentem Macronem i prezydentem Zełenskim w Paryżu rozmawia premier Donald Tusk. Na szczycie niespodziewanie pojawił się też specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff. Tymczasem Karol Nawrocki jest już w Rzymie, gdzie niebawem spotka się z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni. Wśród rozmówców pana prezydenta był też Donald Trump, który tak witał wczoraj swojego gościa w Białym Domu. Prezydent Nawrocki był w Białym Domu i tam o takich sprawach rozmawiał. Utrzymanie wojsk amerykańskich w Polsce, nowe kontrakty zbrojeniowe i zaproszenie na szczyt grupy G20 to efekty wczorajszego spotkania. Prezydent Nawrocki miał też Donaldowi Trumpowi przekazać polskie stanowisko w sprawie dalszych losów wojny w Ukrainie. Nie ufam Władimirowi Putinowi. Polska nie ma innych doświadczeń, jak tylko złe doświadczenia z Federacją Rosyjską. Kolejne pakiety sankcji z jednej strony, a z drugiej strony wsparcie dla Ukrainy jest stanowiskiem nie tylko Polski, ale całej Europy. Prezydent też nie omieszkał okazji, aby wspomnieć, że to on ma lepsze kontakty z Amerykanami niż rząd. Jest też po tej wizycie powrót do pomysłu znanego pod hasłem Fort Trump, czyli stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W tej kwestii szczegóły mają ustalać szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz i sekretarz obrony Pete Hegseth. Nasz resort obrony przekonuje, że Polska jest gotowa na przyjęcie większej liczby amerykańskich żołnierzy, o czym zapewniał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Budujemy koszary, tworzymy nowe poligony, dajemy szansę na wspólne zyskiwanie umiejętności, wspólne ćwiczenia. Więc chciałbym w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej, w imieniu Wojska Polskiego zadeklarować pełną gotowość do współpracy na temat obecności wojsk amerykańskich, zawsze z naszymi sojusznikami, ale również z panem prezydentem, z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Dla europosła PiS Jacka Ozdoby takie ustalenia to przede wszystkim sukces Polski, chociaż polityk oczywiście tutaj w pierwszym rzędzie wymienia prezydenta Nawrockiego. To jest już na tyle z sukcesem przeprowadzona wizyta pana prezydenta, pierwsza zagraniczna, że nie można w ogóle szukać tutaj żadnych uchybień, dlatego że pan prezydent Karol Nawrocki uzyskał z deklaracji pana prezydenta więcej niż byśmy się tego spodziewali. I nawet politycy koalicji rządzącej prezydenta chwalą, chociaż co prawda dodają przy tym, że to też efekt pracy rządu. Dla byłego wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejny z Lewicy to, co wydarzyło się w Waszyngtonie, ma jednak słodko-gorzki smak. Smak gorzki. No cóż, nadal pan prezydent idzie w tryb konfrontacyjny z rządem, rozdaje na lewo i prawo ciosy, trochę bijąc na ślepo, no ale trafia w polską dyplomację, trafia w interesy polskich obywateli. Wizerunkowo może i można mówić o sukcesie, ale bez przełomu, tak ocenia wczorajszą wizytę Maciej Bukowski z Fundacji Kazimierza Pułaskiego. Ekspert przypomina, że w Polsce stacjonuje od 8 do 14 tysięcy żołnierzy amerykańskich. W Japonii na przykład mamy 55 tysięcy amerykańskich żołnierzy, stałe bazy, za co płaci japoński rząd. W Korei 25 tysięcy, w Niemczech 35, w samych Włoszech prawie 15. Prawdopodobnie nawet gdyby ta obecność amerykańskich wojsk w Polsce była stała, a nie jest, podkreślmy to, jest rotacyjna, tak? To plasowałoby nas to pewnie gdzieś między Turcją a Wielką Brytanią. Na plus zaliczyć należy jednak zaproszenie na szczyt największych gospodarek świata, czyli grupy G20. Ten odbędzie się w przyszłym roku w Miami na Florydzie. Ale jak wyjaśnia Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nie należy zaproszenia mylić ze stałym udziałem w tym formacie. Nie oznacza to członkostwa w G20. Już polski premier był zaproszony raz na szczyt G20, bodajże w 2017 roku w Niemczech. Więc to jest niejako pokazanie, właśnie taki polityczny sygnał, że dane państwo odgrywa coraz ważniejszą rolę. Wciąż czekamy na dzisiejsze ustalenia dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z Paryża. Jak poinformował prezydent Zełenski, była omawiana kwestia szczegółowej gotowości każdego państwa do wniesienia wkładów zapewnienia bezpieczeństwa na lądzie, morzu, w powietrzu i w cyberprzestrzeni. Kolejne dni to kolejna seria spotkań. Do Waszyngtonu po prezydencie jedzie wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Tam będzie rozmawiał m.in. ze specjalnym wysłannikiem do spraw Ukrainy Keithem Kellogiem. Z ministrami obrony Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii w przyszłym tygodniu spotka się też wicepremier Kosiniak-Kamysz. A 16 września do Berlina jedzie Karol Nawrocki. Takie to podsumowanie politycznej zagranicznej ofensywy polskiej dyplomacji w wykonaniu Bartosza Bieleckiego. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz nasza piosenka dnia. Hejma. Koniec świata. 17 po 16. Minut po godzinie 16, tu program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się z Markiem Wałkuskim, wciąż pracownikiem Polskiego Radia w Waszyngtonie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Marek Wałkuski, korespondent, przypominam, korespondent Polskiego Radia, ostatnio lubi wsadzać kij w mrowisko. Kijem są pytania, mrowiskiem jest gabinet owalny. Ostatnio skończyło się kłótnią o Ukrainę, teraz propozycją rozwoju kariery zawodowej dla samego Marka Wałkuskiego. Na szybko wpisałem w wyszukiwarkę i mam taki wynik. O tym, co usłyszałeś od Donalda Trumpa, pisze ponad stuletnia gazeta Hindustan Times, New York Post, Sky News Australia, waszyngtoński The Hill. Ale najpierw, zanim ujawnimy, co powiedział tobie Donald Trump, to powiedz, jakie to było pytanie? Zapytałem Donalda Trumpa o to, o co, tego, co myślę już od dłuższego czasu. To znaczy o to, że Donald Trump ciągle mówi o frustracji wobec Putina, o tym, że jest niezadowolony. No ale za tym grozi sankcjami, zapowiada jakieś twarde kroki wobec Rosji, no a potem nic się nie dzieje. No i właśnie takie pytanie zdenerwowało wczoraj prezydenta Donalda Trumpa w gabinecie owalnym przy okazji wizyty polskiego prezydenta Karola Nawrockiego w gabinecie owalnym. Zdenerwowało do tego stopnia, że... Czekaj, poczekajmy, to ja mam teraz nagranie tego, co usłyszałeś. Do tego stopnia, że... Że zaproponował... że powiedział, żebym poszukał sobie nowej pracy. Get yourself a new job. Tak. Donald Trump ma relacje dość burzliwe z dziennikarzami. Także to był taki przytyk, czy uderzenie Donalda Trumpa we mnie po tym, jakie pytanie zadałem. Ale do tego potrzebny jest kontekst. Trump robi to wobec wielu dziennikarzy. Ja znalazłem się w dosyć prestiżowym gronie, dlatego że on bardzo często atakuje dziennikarzy CNN-u, New York Timesa, Washington Post, NBC, czyli największych amerykańskich mediów. Więc fakt, że znalazłem się w tym gronie, nie jest dla mnie absolutnie nie deprecjonuje mnie. Natomiast ta odpowiedź na moje pytanie Donalda Trumpa stała się także newsem. Nie tylko samo wydarzenie, nie tylko samo to, że pokazał mi znaleźć nową pracę, ale także to, co powiedział, czyli broniąc swojej polityki wobec Rosji, a także sugerując, że będzie faza druga czy faza trzecia tych jego rzekomo twardych działań wobec Rosji, dlatego że on jako powód i przykład tego, że jest twardy wobec Putina, wskazał na sankcje wtórne, na cła wtórne, które nałożył wobec Indii. Moim zdaniem nie jest to prawda, dlatego że te sankcje i te cła spowodowały, że paradoksalnie Indie zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy, Chiny zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy, a zwycięzcą tego posunięcia stał się sam Władimir Putin, więc absolutnie nie jest to żadne poważne uderzenie w rosyjską gospodarkę. No ale tutaj najwyraźniej z prezydentem Donaldem Trumpem się nie zgadzamy. No i mieliśmy do czynienia z wydarzeniem, które, tak jak powiedziałeś, opisało wiele amerykańskich mediów. Także do mnie się odzywały między innymi The Hill, prestiżowy magazyn The Hill. Ale że z propozycją pracy? Z propozycją pracy? No nie, problem polega na tym, że ja nie mógłbym znaleźć sobie innej pracy w Stanach Zjednoczonych. Ja muszę być dziennikarzem, bo jestem na wizie dziennikarskiej, także musiałbym wrócić do Polski, żeby na przykład pracować jako barman albo pracować jako kelner z kawiarni. Nie, raczej pytano mnie o komentarz. No, a mój komentarz jest taki, że moja praca dziennikarza polega na tym, żeby uzyskiwać ważne, istotne odpowiedzi, nawet jeżeli jest to w jakiś tam prowokacyjny sposób. No i taką odpowiedź od Donalda Trumpa wczoraj uzyskałem, co tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że dokonałem właściwego wyboru kariery zawodowej. Pięknie dziękujemy za tę opowieść. Pożegnamy się z tobą słowami poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Merrick, Polski Radio. Do usłyszenia. Do usłyszenia. might even be better, might be forever. Put me back together, you do it however. Might even be better, might be forever. Pół minuty po godzinie 16. Tu program trzeci. Mam dla Państwa zaproszenie. A właściwie ma Daniel czekający przy słuchawce. Zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 10 września, czyli w najbliższą środę o 19, będziemy gościć pisarza Remigiusza Mroza przy Myśliwieckiej. Autor opowie słuchaczom i Michałowi Nogasiowi o swoim nowym cyklu, którego pierwszy tom właśnie się ukazuje. Zaproszenia dla Państwa czekają pod numerem 2 2 7 3. Wystarczy przekonać Daniela po drugiej stronie, że te zaproszenia są właśnie dla Państwa ważne i potrzebne. Autopromocja. Bez przerwy się na coś czeka. Jak to wreszcie przychodzi, to przecieka przez palce. Pierwsza w nowym sezonie premiera na scenie teatralnej Trójki. Krzysztof Bizio, Na południe. Reżyseria Wicza. Ich dwoje, Aleksandra Justa i Mariusz Bonaszewski. Pierwsza noc w raju i księżniczka nie może opuścić niebiańskiego kampera. Nic nie rozumiesz. Oraz on, Przemysław Bluszcz. Jestem jak mrówka, która oczyszcza to zgniłe miasto. Barbara Marcinik, zapraszam, w sobotę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Seba! No? A laptopy są w super cenach w Media Expert? Są, Angela. A smartfony? Są. I słuchawki też są? Tak, i tablety. A rabaty mają? No raczej. Za wydane 500 zł na produkty w promocji można dostać 50 zł rabatu. Zyskaj nawet 2000 zł. Powrót do szkoły z Media Expert naprawdę się opłaca. Bo z Media Expert dalej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum essentiale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Przerywamy blok reklamowy sensacyjnym komunikatem. Tego jeszcze nie było! Ale już jest! W Wektrze można mieć abonament komórkowy 5G na rok. Czekaj, więcej entuzjazmu! W Wektrze można mieć abonament komórkowy 5G na rok za 0 zł. A dla obecnych klientów aż na 14 miesięcy. Wejdź na Wektra.pl lub zadzwoń na 601-601-601. Przenieś numer do Wektry i korzystaj przez rok za darmo. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabat 5 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W wypadku kolejki w Lizbonie nie uczestniczyli Polacy, informuje MSZ. Jeden z wagoników wypadł wczoraj z torów na stromym odcinku i uderzył w budynek. Zginęło 16 osób. 22 zostały ranne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje, że wśród ofiar śmiertelnych i poszkodowanych nie ma Polaków. Po spotkaniu tzw. koalicji chętnych prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że 26 krajów zobowiązało się do udziału w siłach reasekuracyjnych bądź na lądzie, bądź na morzu, czy w powietrzu. Więcej informacji po tym spotkaniu w kolejnych serwisach Trójki. Samochód wjechał w grupę dzieci w Berlinie. Pierwsze informacje wskazują, że był to nieszczęśliwy wypadek. Do wypadku doszło w dzielnicy Wedding, niedaleko dawnego lotniska Tegel. Samochód wjechał w grupę dzieci idącą chodnikiem. Zostały lekko ranne, mocnie ucierpiała ich opiekunka. Na złość byłej żonie odkręcił gaz w jej mieszkaniu i wysadził lokal. 72-latek z Łodzi został aresztowany na 2 miesiące. Prokuratura postawiła mu zarzuty spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu wielu osób. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Pełny serwis w Trójce o 17:00. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontynuuje wypłatę czternastek. W tym tygodniu świadczenie trafi do kolejnych emerytów i rencistów jeszcze przed weekendem. Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS-u w województwie śląskim, wyjaśnia, że wcześniejsza wypłata czternastych emerytur dotyczy tych osób, którym ZUS ustalił termin płatności głównego świadczenia na szósty dzień miesiąca. W związku z tym, że najbliższy termin płatności, czyli 6 września, wypada w sobotę, 14 emerytura razem z głównym świadczeniem długoterminowym będzie wypłacona do ostatniego dnia roboczego, a więc do piątku, 5 września. W ramach tej transzy bonusowe świadczenie otrzyma blisko 1 136 000 osób, a łączna kwota wartości wypłat brutto przekroczy 1 654 000 zł. Czternastki ZUS wypłaca z urzędu, nie trzeba składać żadnych wniosków. Narodowy Bank Polski zgromadził ponad 515 ton złota o wartości 204 miliardów złotych. Prezes NBP na comiesięcznej konferencji powiedział, że zaproponuje zarządowi zwiększenie rezerw w złocie z 20 do 30%. Złoto w zasobach banków centralnych stało się drugim aktywem po dolarze. Krajowa Izba Rozliczeniowa w sierpniu przetworzyła ponad 170 milionów transakcji o łącznej wartości prawie 770 miliardów złotych. W ujęciu rocznym liczba transakcji spadła, ale wzrosła ich wartość. Toyota zainwestuje w produkcję samochodów elektrycznych w Czechach. Japoński koncern rozbuduje w tym celu fabrykę w Kolinie. W ramach inwestycji w zakładzie produkowane będą również akumulatory do tych pojazdów. Tym samym będzie to pierwsza europejska fabryka Toyoty produkująca w pełni elektryczne pojazdy. Inwestycja dostanie wsparcie od czeskiego rządu, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za 2 godziny. W nocy będzie mało chmur na niebie. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, nawet miejscami burze, przede wszystkim na południowym wschodzie. Jutro w ciągu dnia będzie naprawdę mocno lało, a temperatura sięgnie 31 stopni Celsjusza. 26 minut do godziny 17. Wkrótce w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Więcej informacji o wypadku jednego z charakterystycznych tramwajów wspinających się po stromych ulicach Lizbony, o którym usłyszeli Państwo w skrócie serwisu. I will have 22 minuty do godziny 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Teraz posłuchają Państwo nieco szerzej o tragedii, o której padło kilka słów podczas skrótu serwisu Trójki o w pół do. Kilkanaście osób zginęło, ponad 20 zostało rannych. W Portugalii ogłoszono Dzień Żałoby Narodowej po tym, jak w Lizbonie wykoliła się kolejka linowo-terenowa Gloria. To było wczoraj wieczorem. Ta kolejka jest popularną atrakcją turystyczną, a wśród ofiar są obcokrajowcy. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Wczoraj wczesnym wieczorem doszło do tragedii. Wagonik kolejki z niewyjaśnionych przyczyn zerwał się i z hukiem rozbił. Tramwaj przewrócił się z powodu zakrętu i uderzył w budynek. Zauważyła mężczyznę stojącego akurat na chodniku. Mało prawdopodobne, żeby wyszedł z tego cało. Nie widziałam nikogo w tramwaju, bo wszystko wydarzyło się tak szybko. W wypadku zginęło 17 osób, a 21 zostało rannych. O 18:08 zostaliśmy powiadomieni o tragedii. Alexandre Rodrigues, dowódca lizbońskiej straży pożarnej. Na miejsce dotarliśmy w ciągu 3 minut. Przyczyny wypadku zostaną zbadane przez odpowiednie służby. Katastrofę przeżył 3-letni chłopiec, Niemiec. Niestety stracił tatę, a mama jest ciężko ranna. Widziałem, jak ta kolejka zjeżdża z góry. Zupełnie wymknęła się spod kontroli. Wyglądała jak zabawka rozbijająca się o ściany. Ludzie krzyczeli. Wszystko wydarzyło się naprawdę szybko. Elevador de Gloria to jedna z kilku legendarnych lizbońskich kolejek. Jeżeli chodzi o te atrakcje, takie powiedziałbym komunikacyjne, no to Gloria jest tutaj w czołówce. Marcin Martinho, mieszkaniec Lizbony i członek Stowarzyszenia Przewodnicy Bez Granic. Oprócz słynnych tramwajów numer 28 jest jeszcze w podobnej jakby konstrukcji winda Bika i Lavra. I to są takie rozwiązania z końca XIX wieku. Akurat Gloria jest z 85 dokładnie. Kolejka łączy dwie dzielnice położone na dwóch różnych poziomach miasta. Dzielnicę Restauradores na dole, przy słynnej Avenida da Liberdade, no i dzielnicę Bairro Alto tutaj wyżej, tak, przy takim słynnym punkcie widokowym São Pedro. W mieście, mimo obecności turystów, panuje dość ponura atmosfera. Gloria i inne kolejki są oczywiście zamknięte. A jak tragedia może wpłynąć na turystyczny obraz miasta? Nie bałbym się, że Lizbona tutaj oberwie jakimś lewym sierpowym i będzie kilka miesięcy, albo broń Boże sezon, albo dwa gdzieś tam spadnie z tych rankingów topowych. Lizbona już się nieraz podnosiła z dramatów i to dużo większych. Nie chciałbym minimalizować tej sytuacji i nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak troszeczkę bez namysłu. Natomiast wiem i znam to miasto, znam dynamikę turystyki. To jest po prostu wielka fala tsunami, której nie powstrzyma Gloria. Wśród ofiar wypadku, jak słyszeliśmy w serwisie, nie znaleziono Polaków, a informacje potwierdzili polscy dyplomaci. Do godziny 17 zostało jeszcze 19 minut. A lot of ground to cover, one foot and then the other, on my way to somewhere new. A few false starts, can you forgive this cautious heart and just bear with it while it does what I thought it couldn't do. I could go back to the old place and write your name on every blank page, but it's a story now, just a story now. Just the kind of thing that you say. You say no need to look behind. paddle all before you swim the channel. Thought I'd never make it, but I'm not. Oh, I could go back to the old place and write your name on every blank page, but it's a story now, just a story now, just the kind of thing that you say. Minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W studiu Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek szybkie pytanie. Kto wygra? Holandia. No, to nie jest poprawna odpowiedź. Niestety, przegrał pan w tym teleturnieju. Dziś wieczorem o 20:45 piłkarskie emocje. Mamy nowego trenera, mamy powrót kapitana. No, ta odpowiedź powinna być inna. No, ale ja realnie oceniam rzeczywistość piłkarską, tę sportową, i rzeczywiście dziś gramy z Holandią w Rotterdamie, mieście niemal doszczętnie zburzone w 1940 roku w faszystowskim nalocie bombowym, trwającym ledwie kwadrans. Miasto odbudowano, często korzystając z futurystycznych wówczas rozwiązań architektonicznych. Ciągle tu znajduje się największy port morski w Europie i to tu, na słynnym stadionie De Kuip, w tłumaczeniu na polski Toniecka, względnie Wanienka. Swój debiut, tak jak wspomniałeś, na ławce trenerskiej reprezentacji Polski będzie miał Jan Urban i jemu w pierwszej kolejności oddajemy głos. Musi to wszystko być rozsądne, a zobaczymy też, na ile gospodarze nam pozwolą wdrożyć nasz plan, bo czasami chciałbyś coś zrobić, wiesz, czego chcesz, ale przeciwnik ci na to nie pozwoli. Sam jestem ciekaw, ile z tych rzeczy, o których żeśmy rozmawiali w tym krótkim czasie i nad którymi żeśmy pracowali bardzo króciutko, bo po prostu nie było więcej na to czasu, jaka ta praca zostawi ślad. Tyle Jan Urban. Pytanie, czy już możemy spodziewać się innego stylu gry naszych piłkarzy po kompletnie straconym czasie, gdy selekcjonerem kadry był Michał Probierz? To pytanie zadaliśmy Rafałowi Dębińskiemu, piłkarskiemu ekspertowi Canal Plus Sport. Zupełnie inna z dnia na dzień gra to pewnie nie będzie, bo na to trzeba czasu, a myślę, że kadra miała może 2 treningi, więc to trochę mało. Pewnie są pewne zmiany personalne, czyli niektóre inne powołanie i to będzie troszkę inny skład, to na pewno. Wraca Robert Lewandowski z opaską kapitańską i to jest oczywiście znakomita nowina. Na pewno atmosfera wokół kadry jest zupełnie inna poprzez postać Jana Urbana, który jest osobą, która potrafi, nie wiem, jakoś łagodzić konflikty i która ma zawsze ten szczery uśmiech na twarzy i mówi to, co myśli, odpowiada na pytania, więc to też ma wpływ na odbiór ogólny kadry. Natomiast do samej gry, no, weźmy pod uwagę to, że mecz jest z bardzo wymagającym rywalem, silniejszym od nas, więc każdy inny wynik niż porażka będzie wynikiem świetnym. To prawda. A jak do meczu z Polską podchodzą Holendrzy? Pomarańczowi od kilku dni trenowali przed meczem z Polską. Szkoleniowiec Ronald Koeman nie był w pełni zadowolony. Czy jesteśmy gotowi na mecz z Polską? Cóż, dzisiejszy poranek pokazał, że nie. Skład rezerwowy grał lepiej niż podstawowy. Na szczęście mamy jeszcze jeden dzień. Nie denerwuję się, ale to daje mi okazję do dopracowania kilku szczegółów, mówił na wczorajszej konferencji prasowej. Mimo wypowiedzi Koemana media na spokojnie podchodzą do meczu. Portal Elf Football w swojej analizie przypomina statystyki. Biało-czerwoni ostatni raz wygrali z Holandią 45 lat temu. Od tego czasu rozegrali 13 meczów, z których 5 zakończyło się remisem, 8 zwycięstwem Holandii. Również kibice nie martwią się o dzisiejszy wynik. Z sondażu przeprowadzonego przez portal Algemeen Dagblad wynika, że 74% z nich wierzy w zwycięstwo pomarańczowych. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Pierwszy gwizdek sędziego w rotterdamskiej Nietzce o 20:45 i choć jesteśmy dużo słabsi, to i tak kibicujemy oczywiście biało-czerwonym. To ja może ponegocjuję, może remis chociaż. Niech będzie. Nie musisz się dziś bać, modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię locie. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię locie. Z nosem wbitym w telefonie, dziwne miejsce, dziwny czas, pulsujące wolno skronie, myśli niepokoją tak, modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. Puste miejsce za blokami, gdzie od lat nie rośnie nic, tam zakopię i zapomnę, we śnie pytaj, szkoda krwi, modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. Chcesz to leć, Błażej Król w Trójce, na 9 minut przed godziną 17. A ja mam dla Państwa zaproszenie na spotkanie z Remigiuszem Mrozem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 10 września, czyli w najbliższą środę o godzinie 19, tuż po popołudniowym programie Zapraszamy do Trójki. Autor opowie słuchaczom i Michałowi Nogasiowi o swoim nowym cyklu. Pierwszy tom z tego cyklu właśnie się ukazuje. Zaproszenia dla Państwa czekają pod numerem 2 dwójki i 7 trójek. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know why. Empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up, my shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. Cztery minuty do godziny 17, punktualnie o 17 w Trójce serwis. W nim szczegóły po spotkaniu Europejskiej Koalicji Chętnych. You on me, baby. See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. Autopromocja. Co czeka nasze morze? Jaki będzie Bałtyk za 50, 100 czy 500 lat? Jak zmieni się nasze wybrzeże? O tym będziemy mówić i czytać na nowym festiwalu W Poprzek Wpław w Gdańsku. W ten weekend festiwal pod naszym patronatem. Audycje z Gdańska z W Poprzek Wpław już dziś w Klubie Trójki po 20 i w sobotę po 11 swoją drogą nad Bałtykiem. Polecam i zapraszam, Michał Nokaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Teraz modny plecak marki Puma tylko 65 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 89 zł. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem. Jak tak, to Allegro. Jakie są twoje ukochane dni tygodnia? Dieslowe czwartki i niedziele na stacjach BP. Kultowa promocja wróciła na BP. W dieslowe czwartki i niedziele każdy kierowca tankuje paliwo premium BP Ultimate Diesel w cenie paliwa podstawowego. Szczegóły oferty na bp.pl. Żegnam.